Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. We zijn nog maar net begonnen en de gebroken harten vliegen je om de oren. Only a Broken Heart was dat van Tom Petty en daarvoor Katie Lang, die er ook al last van had. Trail of Broken Hearts uit 1989. Ons eerste onderwerp vanavond. Jeroen van Gent gaat op bezoek bij de Barendrechtse kunstenares Nettie van Zetten en ziet daar, ja, wat ziet hij eigenlijk? Ja, het ziet eruit als glas. Het lijkt ook echt glas. Je kunt er met je neus bovenop zitten. Pas als je het aanraakt, dan zie je, dan voel je dat het wat anders is. Het is epoxy, het is geen glas. Ik zit in Barendrecht aan de Noldijk in een prachtige woning met atelier van Nettie van Zetten. En Nettie van Zetten, de directe actuele aanleiding, is wel een expositie die in het nieuwe jaar 2021 hopelijk, als alles mee zit, ondanks alle maatregelen, door zal gaan in Hotel Ara in Zwijndrecht. Een mooie expositie. En vooruitlopend daarop toch maar eens even een interview. Ga ik maar eens vragen, die expositie, als mensen daarheen gaan, wat zien ze dan? Het vindt plaats in de vitrines in Hotel Ara. En ik zal daar voornamelijk met mijn epoxykunst exposeren. En meestal wel de gedraaide vormen zijn, zeg maar, de twisten en together. Dit zijn vlak uitgegoten objecten. En als eerst aan de ene kant gegoten en dan de volgende dag keer ik het om en dan giet ik de andere kant. En de derde dag ga ik hem vormen. Dus even globaal. Epoxy is normaal een kleurloze substantie. Het is een twee-componenten materiaal. Je kan het op kleur brengen door toevoeging van pigmenten. Nou, ik zit nu nog in de huiskamer en daar staan natuurlijk allerlei mooie kunstvoorwerpen, want dat zijn het. Naar beneden de woonkamer, het woonhuis is een atelier. Een trap naar beneden. Een ruimte waar dus ook mensen ontvangen worden die de workshops volgen. En dan kunnen ze dus hier leren omgaan met het materiaal. Dus behalve beeldend kunstenaar, exposeren, is het dus ook echt lesgeven. Glas, epoxy, maar ook speksteen. En daar geeft hij ook een soort van workshops voor. Speksteen is dus een natuursteen? Ja, dat is een vrij zachte steen. Die wordt in heel veel verschillende landen wordt het gewonnen. En je kan het bewerken met wat raspen en veilen. En, oh ja. Ja, het heeft heel veel verschillende kleuren. Dat is ook leuk. En omdat het dus vrij zacht is, ja, is het natuurlijk toegankelijk. U verkoopt vast dingen. Wie zijn nou eventueel klanten en werkt u ook in opdracht? Ja, ik heb afgelopen jaar heb ik in Dordtse ziekenhuis geëxposeerd in de vitrines. En daar heb ik ook een aantal dingen verkocht. Het was wel net met de lockdown, maar ja, er moesten wel mensen ook natuurlijk voor behandelingen naar het ziekenhuis. Dus zodoende heb ik toch wel het een en ander verkocht. En ik werk ook wel in opdracht. En mensen hebben soms dat ze een bepaalde vorm zien die ik maak, maar dan vinden ze de kleur niet mooi. Dus dan zeggen ze van, nou mag ik die vorm en dan in die andere de kleur. En nou ja, met andere dingen, ik heb verschillende tafelbladen voor mensen gegoten. Ik heb beneden een tafeltje met allemaal schijfjes met boomstammen schijfjes ingegoten. Dat was een vraag van iemand die wilde dat heel graag leren. En die is bij mij op de workshop gekomen. En toen heb ik dat dus helemaal voorgewerkt om dat goed uit te kunnen leggen hoe dat is. Dus een heel erg intensief traject. Ja. Waar komen die kunstwerken nou terecht? Waar zijn ze ideaal voor geschikt ook? Ja. Nou ja, ook wel gewoon particulieren thuis. Ja. Mensen geven het soms als cadeau. Ja. Een tijdje terug heeft er iemand een workshop gedaan. En die heeft het cadeau voor de dochter gemaakt. Dus dat is natuurlijk ook leuk. Een tandartspraktijk waar ik voor ga ontwerpen in het nieuwe jaar. Dus gaan we samen in overleg kijken van welke kleuren, hoe groot. Ik ga het natuurlijk zelf ontwerpen, maar binnen dat raamwerk kunnen ze dat aangeven wat wenselijk is. Ja. Het is een bijzonder materiaal. Wat je niet zou verwachten, heel vormbaar, plooibaar. Ja, in de beginfase wel. Later gaat het meer uitharden en dan kan je het niet meer zo vervormen. Weet je wat het leuke is van epoxy? Dat het eigenlijk nooit hetzelfde wordt. Het is toch, als je elke keer dezelfde kleuren zou gebruiken en je zou, dat zie je bij ons met mensen die dan op onderzetters werken. En dan zeggen ze, nou dan wil ik eigenlijk 6 keer dezelfde onderzetten. Is die toch elke keer weer anders. Ja. En dat is juist wel leuk. U kon kiezen uit allerlei soorten van materialen, allerlei soorten van technieken, maar u heeft iets gekozen. Nou, op de opleiding vond ik metaal bewerken heel erg leuk, maar daar heb je speciale machines voor nodig, zoals een zetbank. En ja, als je dan van de opleiding af bent, dan heb je die spullen niet meer. Dus dat hield toen eigenlijk op. Ik ben al wel een tijdje met klei bezig geweest, maar in die tijd had ik geen beschikking, niet de beschikking over een oven, dus dat werd ook lastig. Dat heb ik wel jaren daarna weer opgepakt, want toen ben ik gaan werken hier in Barendrecht op het Creatief Werkhuis. Heb ik 15 jaar lesgegeven aan kindergroepen, volwassenen. daar heb ik boetseerles gegeven. En toen ben ik zelf ook weer gaan boetseren. Want toen had ik weer beschikking over een oven. Het is een soort van wisselwerking. Hè? Dus lesgeven met allerlei materialen. En voor diverse mensen, kinderen. En dan ook zelf weer daar een soort van inspiratie uit opdoen. Ja, dat, zo werkt het ook inderdaad. Door ermee bezig te zijn met het materiaal, krijg je inspiratie. Ja, ja. Je merkt het altijd goed als we dan een tijdje zomers op vakantie zijn geweest. Nu, dit jaar dan niet. Maar als je dan echt 4 weken of zo niet hebt gewerkt, dan moet je echt weer op gang komen. Dat, hoe kunt u beschrijven, is er dan een soort van, wat schrijven ze maar, als een writersblok, zoiets? Ja, misschien moet je het een beetje zo zien, inderdaad. Ja. Hoe inspireer je jezelf dan? Ik heb wel een beetje geleerd de laatste jaren, dan laat ik expres wat dingen liggen, van maak ik aantekeningen van, dat wil ik dan gaan maken als ik dan terug ben. En dan helpt dat je weer om op gang te komen na de vakantie. Om dingen die nog niet helemaal af zijn? Ja, nog niet helemaal af, of dat dan heb ik al een idee, maar dan ga ik er niet aan beginnen. Dus dan schrijf ik wel op wat ik dan zou willen maken, maar ik maak het niet. Echt met het idee, na de vakantie ga ik dat doen. Ja. Ja. Wat was de laatste expositie? Waar heb je het laatst geëxposeerd? Op de middenbaan in de tijdelijke galerie. Oh ja. En momenteel staan er nog in de bibliotheek in Barendrecht in het centrum ook nog een aantal objecten van epoxy. In het kruispunt. Ja, klopt. Ja. Gaan we naar beneden? Ja. Oké, wat wil ik zien? Je gaat vast, dus een beetje. Oh ja. Beneden, onder de woonkamer. En kijk, echt een atelier. En een werkruimte. Oh, ik zie ook dus, ja, daar had het net over. Even kijken. Ja, dat is hem. Stukjes hout. Houtschijfjes in een transparant materiaal, die epoxy dus. Hoe lang bent u nou met dat tafeltje, met dat hout erin? Hoeveel uur zit daar nou in? Om maar eens een voorbeeld te noemen. Oef. Ja. Of wel, nou, ja. Nou, je moet eerst alle schijfjes, die moet je, dat noemen ze gronden. En dan breng je een klein laagje epoxy aan. En dan kan je de volgende dag kan je dat weer schuren. Want dan komen er allemaal hele kleine belletjes uit. Want dat moet er allemaal uit. En dat moet je al een keer of 5, 6, 7 doen. Dus dan ben je al 7 dagen bezig als het 7 keer moet. Anders is het niet transparant, dan zitten er belletjes in. Ja, dan zie je die belletjes. Nou, dat klinkt echt als een ambachtelijk proces dus. Het is een hele klus. Ja, nee, ja maar ambachtelijk. Een week. Nee, dat red je niet. Kortom, dat leent zich niet voor workshops. Nee. Maar workshops worden hier wel gegeven. Ja, klopt. Met speksteen bijvoorbeeld. Ja, dat is in dezelfde ruimte. Ja, op donderdagmiddag in kleine groepen werken we met speksteen. En dat is wel zeg maar in binnen een bepaalde, nou ja, in een les of 2 lessen of zo af te ronden, zoiets. Nou, wel meer dan 2 lessen. Ja, dan moet je wel toch tussen de 5 en de 10 lessen. Dat is een beetje afhankelijk. Ja, hoe groot is je steen en hoeveel materiaal moet je weghalen? En ook hoe zeker ben je van je zaak? Want er zijn mensen die gaan er echt flink tegenaan en dan gaat het natuurlijk sneller. Maar er zijn ook mensen die zijn wat meer aan het zoeken van wat wil ik nou? En ja, dan duurt het natuurlijk wat langer. Nou, ik heb heel lang lesgegeven op het creatief werkhuis. Echt de centrale plek in Barendrecht waar alle creativiteit bij elkaar kwam en komt. Dus u krijgt allerlei verschillende karakters over de vloer. Dat zijn heel verschillende mensen steeds. Ja, nou, dat houdt het zeker leuk. Ja, dat is spannend. Ja. Mensen die heel lang heel precies bezig zijn en mensen die snelle resultaten willen zien. Die heel spontaan bezig zijn, ja. Maar ze zijn allemaal welkom. Ja, zeker. Toch? Ja, hoor. Ja. Nee, maar dat is juist leuk dat mensen verschillend zijn. Ja. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Il n'était encore que

And why just say there been no crime here today? Weeping in the promised land. Weeping in the promised land. I said, weeping, weeping, weeping in the promised land. I said, weeping. Weeping in the promised land. We're weeping, weeping, weeping in the promised land. Yeah, weeping, weeping, weeping in the promised land. Nieuwe plaats van John Fogerty. Je kent hem nog van Creedence Clearwater Revival. Hier is hij met Weeping in the Promised Land. En daarvoor, op een wat vrolijker noot, Michel Fugain en Une Belle Histoire. Zometeen, vermoeidheidsziekte of niet? Dat straks na The Alessi Brothers. Muziek uit eind jaren 70 van de Alessi Brothers. Je hoorde Seabird. Ons volgende onderwerp. Rob Wijbenga stond mede aan de wieg van het rapport van de Gezondheidsraad over de vermoeidheidsziekte ME-CVS. Maar hij was het niet eens met de uitkomst. Herman de Bruin praat met hem. Wij gaan praten over de ziekte ME. En dat doe ik met Rob Wijbenga in de studio. Welkom. Dank u wel. ME, dan hebben we het over vermoeidheid, maar zo mag je het niet meer noemen, hè? Nou, mogen is een groot woord. In eerste instantie dacht men dat ME het belangrijkste symptoom van vermoeidheid was, die aanhield, langer dan 6 maanden. Maar door de jaren heen is gebleken dat dat niet het belangrijkste kenmerk van de ziekte ME is. Het belangrijkste kenmerk is dat men niet herstelt van een inspanning. Of dat nu eentje met je hersenen is, of met je emoties, of met je lichaam. Ja. De symptomen worden als regel erger bij ME door ongeacht welke inspanning. Een ME staat voor? Moeilijk woord, myalgische encefalomyelitis. Zo, dat komt er in één keer goed uit. Dat ja, is knap. Nee, maar ik heb dat wel geoefend door de jaren heen. Maar ja, dat is dus de ziekte. Maar hij wordt erkend, niet erkend. Want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja joh, niet zeuren. Het zit allemaal tussen je hoofd, tussen je oren en noem maar op. Ja, dat is het grote probleem ook geweest. En daar zijn de behandelingen tot nog toe ook op afgestemd geweest. Die zijn puur op de psyche afgestemd geweest. Maar zoals gememoreerd, elke inspanning maakt de symptomen erger. Mm-hmm. Dus ook een psychische inspanning en een aansporen tot activiteiten opbouwen geeft een verergering van de ziekte. Is het ook een progressieve ziekte die steeds verder gaat? Het is zeker een progressieve ziekte in de ernstige vorm. Ook omdat er nog geen behandelingen voor zijn. Omdat de oorzaak ook nog niet gevonden is. Nee, en wordt daar wel onderzoek naar gedaan? Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan, vooral in Amerika en Australië en ook wel in Engeland. Maar daar ontbrak het tot nu toe aan in Nederland. En dat betekent dat we hier nog niet zo ver zijn of dat we gebruik maken van die onderzoeken daar? Dat is, nee, we zijn hier nog niet zo ver. En er is tot nog toe geen gebruik gemaakt van de onderzoeken daar. Dat staat nog. En daarvoor heeft ZonMW ook opdracht gekregen om onder Nederlandse researchers te stimuleren om onderzoek te gaan doen naar de ziekte ME. Ja. En even nog voor de uitleg voor de luisteraar, ZonMW? ZonMW, dat is een instelling die eigenlijk opdrachten krijgt van de minister en van het parlement, van de overheid, om toe te staan researchbudgetten richting te geven. Ja, en dat betekent dat er voor ME ook een research budget moet komen of is? Ja, in principe is dat al aangegeven dat dat tussen de 20 en de 29,5 miljoen euro moet zijn voor research over 10 jaar. Oké. Okay, en dus dat is min of meer toegezegd door de minister. Hij is op de hoogte gesteld daarvan dat de kosten zullen zijn. En als de researchagenda die we aan het ontwikkelen zijn voldoet aan de eisen van de minister, dan zal dat budget er ook aangehangen worden. Ja. Maar het is nog niet klaar. Het is nog niet klaar, want het begin van een research traject is pas het begin van meer kennis over een ziekte. Ja, dus daar moeten we eerst naar gaan om de kennis te verbreden en meer kennis te krijgen daarover. Dat klopt helemaal, ja. Dat is een langdurige zaak, denk ik. Dat is een langdurige zaak, alleen er zijn wel researchbevindingen van onderzoeken die in het buitenland gedaan zijn. Ja, ja. En daarom hameren wij het als patiëntenvertegenwoordigers er ook op zo. Laat dat je beginpunt zijn, de startpunt. Inventariseer wat voor kennis er al over deze ziekte in het buitenland is. Vindt het wiel niet opnieuw uit. Nee, je kan altijd gebruik maken van de kennis die er is, inderdaad. Dat is toch heel belangrijk. Ja. En zeker bij mensen die zo ernstig ziek zijn en al zo lang. Ja, dat is dan nog heel belangrijk, dat die mensen geholpen worden. Maar ontzettend belangrijk, cruciaal. Gaat nog even duren, denk ik. Maar goed, als mensen wat meer willen weten over de ziekte ME, kunnen ze ergens terecht? Dan kunnen ze bij de website terecht van ME Centraal. ME Centraal. Dat is de website waar mensen meer kunnen weten over deze ziekte. Precies. Die niet zomaar een ziekte is. Dat hebt u in ieder geval duidelijk uitgelegd. Dank u wel. En dat het licht komt aan het eind van de tunnel, dat is ook duidelijk geworden. Daar blijven we op hopen. Dat is een optimistische gedachte. Van Rob Wijmega. Hij stond mede aan de wieg van de vermoeidheidsziekte ME-CVS. Maar we zeggen alleen ME tegenwoordig. Hè? Heel graag. Dank voor het gesprek en heel veel sterkte in de strijd. Als ik er niet meer ben, de zon niet minder stralend vol van licht. Door de boom in onze tuin zie je de wolken met misschien de vorm van mijn gezicht.

Zometeen gaan we kennis maken met Florien Smits. Maar eerst is hier Gabriel Aplin. I wonder where my friend is gone. I wonder where it all went wrong. Was there something that I should have known? I looked for him in Amsterdam. I cried for him in Birmingham. Wondered if he's ever coming home. Coming home. Standing underneath the sky with nothing of my own. I'm out here picking flowers, but all my seeds are left unsown. Better off if he was coming home. Better off if he was coming home. Had a man talk. Told him I was off to Mexico with my feet on the track and your shadow on my back. Wondered if I'm ever coming home. Coming home, coming home. Standing underneath the sky. Picking flowers, but all my seeds are left unsown. Better off if he was coming home. Better off if he was coming. Coming Home was dat, van Gabriel Aplin. Ons volgende onderwerp. De Rotterdamse Florien Smits houdt zich bezig met flexwerkplaatsen en kleur je kist. Het hoe en waarom hoor je van Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Florien Smits. Ze werkt voor Spaces, of ze heeft het opgericht. Florien, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Spaces, ja. Wat moeten we daarbij voorstellen? Dat is ruimte. Volgens mij. Dat is ruimte, ja. Niet opgericht overigens. Ik ben verantwoordelijk voor samenwerkingen, voor partnerships. Spaces is een aanbieder van flexwerkplekken en kantoorruimte. Oorsprong in Amsterdam, dus opgericht in 2006. 2008 de eerste locatie aan de Herengracht. Opgericht door Martijn en Frederik. Martijn Roording, Frederik Keuning. En nu ondertussen, 2020, hebben wij 400 locaties wereldwijd. Oh? Ja. En allemaal locaties die dan weer verhuurd worden aan mensen? Die kopen jullie op of hoe moet ik dat zien? Nee, dus wat Spaces doet is... Spaces vestigt zich in grote kantoorgebouwen. Hè? Bijvoorbeeld de oude Shell-toren aan het Hofplein in Rotterdam. Die stond leeg, ja. Die stond leeg. Dat is Spaces, dat is ruimte. Dat is nu Spaces geworden. Ja. En dat is in 2016 is dat hele pand gerenoveerd. Mm-hmm. Samen met Spaces. En Spaces heeft daar vervolgens 13, 14 verdiepingen, nemen zij af van de gebouweigenaar, voor een langere periode en verhuren dat in kleinere delen aan ondernemers. Ja, ja, dus je bent eigenlijk een verhuurder. Ja, we zijn verhuurder van kantoorruimte en werkplekken. Maar je zoekt specifiek naar lege ruimtes die op dat moment even niet gebruikt worden? Of nou, even niet, die eigenlijk of voor langere tijd kunnen worden. Ja, maar die al lang leeg staan. Dit celkantoor stond al een poosje leeg volgens mij. Ja, precies. Ja, ja. Dat meen ik ook. Ja, ja, en daar maken jullie een nieuwe bestemming voor eigenlijk. Ja, ja, ja. Daarnaast heb je nog een ander bedrijfje. Ja. Hoe komt dat zo? Over kleur je kist. Ja, ja. Nou, eigenlijk vanaf het begin van corona lag een deel van mijn reguliere werk stil. Ja. Omdat evenementen en samenwerkingen, dat was moeilijk op te zetten. Hè? Als iedereen vanuit huis werkt en niemand kwam bij Spaces. Dus toen heb ik eigenlijk mijn tijd en energie gestoken in een idee, of eigenlijk in een concept waar ik al langer mee liep en wat ik vanuit een persoonlijke ervaring graag mogelijk wilde maken voor andere families. En dat is de zogeheten kleurplaatkist. Het is een uitvaartkist. Ja. Waarvan ik de deksel laat frezen op basis van een bepaalde illustratie. Ja. Die is ontworpen door eigenlijk een groep van ontwerpers waar ik mee samenwerk. Ja, en familieleden en kinderen, met name kinderen ook, kunnen daar die kist inkleuren. Ja, voor mij persoonlijk heeft het een hele belangrijke rol gespeeld in mijn rouwwerk. Omdat ik altijd met heel veel, ik zou bijna willen zeggen plezier, maar toch ook wel, omdat het ook een speelse activiteit was. Ik kijk met heel veel plezier terug op op die activiteit. En dat wil je anderen ook geven. En dat gun ik heel veel andere kinderen en families inderdaad ook. Ja. Ja. Als mensen wat meer willen weten van je en van Kleur Je Kist, sociale media, kunnen ze je allemaal vinden? Op zeker LinkedIn, weten. Kleurjekist.nl. Ja, dat is voor Kleur Je Kist. En dat andere, dat... Op LinkedIn. Florien Smits. Florien Smits, dan komt het overal terecht als ze wat meer... Maar Kleur Je Kist is dan belangrijk, want dat is toch een nieuw fenomeen wat je probeert neer te zetten. Ja, het is het kleurrijker maken van afscheid. Bewuster bezig zijn met afscheid. Het is een extra afscheidsritueel. Ik zie ook gebeuren dat waar als een jong iemand overlijdt bijvoorbeeld, en daar zitten familieleden en een aantal dichtbijzijnde vrienden omheen die dan echt iets mogen betekenen als het gaat over een speech of een muziekstuk uitzoeken. Mm. Dan zijn daar ook nog een hele hoop vrienden bijvoorbeeld die daarin niet... Die kunnen natuurlijk altijd niet iets betekenen, maar niet bijdragen aan een ritueel. Nee. En ik denk dat dit, het beschilderen van een prachtige illustratie van een van de ontwerpers, dat een heel belangrijk extra ritueel kan zijn. Mensen moeten maar even op de website kijken. Ja. Dan zien ze wat er precies gebeurt. En dan kunnen ze jou ook benaderen als dat nodig mocht zijn. Precies. Dankjewel voor het mooie verhaal wat je hebt over Kleur Je Kist en over alle zaken waarmee je bezighoudt met space en ruimte en alles wat daarmee te maken heeft. En heel veel succes met alles wat je doet. By the sand and firelight, while watching the falling star, came a lady from the night who started playing on my guitar. She was like a melody that no one had ever heard. When she sang her magic song, I had to listen to every word. And she made me see was sweet and clear. Though I had her to myself, I was afraid someone else would hear. Soon the others heard her play and started to gather round. One by one they started staying, 'cause they couldn't believe the sound. And she made as I sit there watching, if she ever thinks of me. By the sand and firelight, before she became a star, just a melody. She was just a melody, and she was playing on my guitar. Playing on my guitar, playing on my guitar, playing on my guitar. David Gates, je kent hem wel van Brad. Je hoorde Playing on My Guitar uit 1975. En dat was de late avond van donderdag 28 januari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Beth Nielsen Chapman heeft het laatste woord. Fijne nacht. She's wheeled into the hallway till the sun moves down the floor. Little squares of daylight like 100 times before. She's taken to the garden for the later afternoon. Just before her dinner, they return to her room, and inside her mind she is running in the summer wind. Inside her mind she is running in the summer wind, like a child again. On Sunday, and they hover for a while. They fill her room with chatter, and they form a line of smiles. Children of her children, bringing babies of their own. Sometimes she remembers, then her mom. Inside her mind, she is running in the summer wind. Inside her mind, she is running in the summer wind, like a child again.